Warunki tej zimy. Poruszasz się z klasą. Bezpiecznie omijasz przeszkody. Jedziesz lekko i zwinnie, niczym samochodem. Właśnie. Najlepsze zimowe warunki odnajdziesz teraz w salonach Mercedes-Benz. Wielka kumulacja ofert na samochody osobowe z rocznika 2020. Nie przegap okazji. Najszerszy wybór samochodów dostępnych od ręki. Sprawdź w salonie lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 stycznia, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wiceminister zdrowia mówi o stabilizacji liczby nowych zakażeń, ale przestrzega przed lekceważeniem zagrożenia. Dziś mamy prawie 4700 przypadków koronawirusa. Polscy medycy pomagają Słowakom w akcji powszechnych testów na COVID-19. Wieczorem wracają do kraju. Trwa liczenie żubrów w Puszczy Białowieskiej. Zima to najlepsza pora. Ostatnie dane pokazują stabilizację liczby nowych zakażeń, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 4683 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 110 osób, wykonano prawie 31 tysięcy testów. Wiceminister Kraska mówi, że choć liczby wskazują na tendencję spadkową, to przestrzega przed bagatelizowaniem zagrożenia. Dzisiaj mamy doniesienia w Berlinie, gdzie cały szpital został poddany kwarantannie, ponieważ ilość osób jednak zostało zakażonych tą nową mutacją, więc no tutaj z wielką ostrożnością przyjmujemy te wyniki, ponieważ to, co się dzieje za granicami, naprawdę nie napawa nas optymizmem. Musimy bacznie to obserwować, z wielką rozwagą podchodzić do tych naszych wyników. W dalszym ciągu mój apel, jeżeli ktoś się leczy na koronawirusa w domu, proszę o kontakt ze swoimi lekarzami, nie leczmy się na własną rękę. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w ciągu ostatniej doby na Mazowszu i w Wielkopolsce. A do tej pory zaszczepiono ponad 700 tysięcy osób. Jutro ruszają szczepienia seniorów z grupy 70+. Ponad 200 polskich medyków i strażaków kolejny dzień pomaga w akcji powszechnych testów na koronawirusa na Słowacji. Karol Kieszkowski z Mazowieckiej Straży Pożarnej informuje, że wczoraj w punktach, w których pracowali Polacy, wykonano około 27 tysięcy testów. Dziś wieczorem zaczną wracać do Polski. Dzisiaj do godziny 18, do kiedy będą otwarte te punkty, będą działali. Następnie mamy w planach przeformowanie całej grupy i poszczególne zespoły będą udawały się na granicę polsko-słowacką do rejonu koncentracji, gdzie rozformujemy tę grupę i część tych jednostek, które mają najbliżej, już będą wracały. Pierwsza tura badań przesiewowych na Słowacji potrwa do wtorku. W obchodzoną dziś w Kościele Katolickim niedzielę Słowa Bożego papież zaapelował do wiernych, by nie rozstawali się z Biblią i czytali ją każdego dnia. Homilię Franciszka, który cierpi z powodu rwy kulszowej podczas mszy w Bazylice Watykańskiej, odczytał arcybiskup Rino Fisichella. Papież w homilii napisał, że Bóg, od kiedy w Jezusie stał się człowiekiem, jest nam bardzo bliski. Przemawia do nas poprzez Biblię. Dodał, że kto zbliży się do Słowa Bożego, odkrywa, że życie jest okazją do wyjścia na spotkanie innych. Przypomniał, że Jezus rozpoczął swoją misję od peryferii, od rybaków z Galilei, by przekazać, że Bóg pamięta o wszystkich, a Jego Słowo ma charakter uniwersalny. Non rinunciamo. Nie wyrzekajmy się Słowa Bożego. Jest to list miłosny napisany dla nas przez tego, który zna nas jak nikt inny. Come nessun altro. Na zakończenie papież zachęcał, by nosić Ewangelię w kieszeni i zapewnić jej godne miejsce w naszych domach. Homilię kończy apel: prośmy Pana o siłę, by wyłączyć telewizor i otworzyć Biblię, odłożyć komórkę i otworzyć Ewangelię. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Uratowano 11 górników, którzy od 2 tygodni byli uwięzieni w kopalni złota na wschodzie Chin. Wciąż trwają próby odnalezienia 10 zaginionych, którzy pozostają setki metrów pod ziemią. 10 stycznia w kopalni Hushan doszło do eksplozji, w wyniku której odciętych od świata zostało 22 górników. Jeden z nich zginął. Pracownicy Parku Narodowego, leśnicy i naukowcy liczą żubry w Puszczy Białowieskiej. Taka inwentaryzacja przeprowadzana jest zawsze zimą, kiedy spadnie śnieg. Zima to doskonała pora na liczenie zwierząt, ponieważ wtedy są lepiej widoczne na polach, a w lesie zbierają się w miejscach do karmiania, gdzie w odpowiedni sposób wykładane są buraki, wyjaśnia dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak.

że je łatwiej wykrwawić niż źli. Udobruchać mgła, mgła mi z ręki wróżyła. Słyszałem szept cienia, nim cios we mnie uderzył w przód, zbrakło zbawienia. A gdym wołał o pomoc, tak nagle się stało, jakbym najpierw miał ranę, a później ciało, bo między mną a klęską żaden czas nie płynął i nie było tych godzin, gdym jeszcze nie zginął. To był Adam Struk i Stanisław Sojka z płyty Struk, Leśmian, Sojka, Trójka Literacka, Magdalena Pijko. Witam serdecznie. Kontynuujemy temat twórczości Bolesława Leśmiana, a moimi gośćmi są profesor Agnieszka Kluba z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z Pracowni Poetyki Historycznej. Witam serdecznie. Dzień dobry. I profesor Paweł Pruchniak, historyk literatury, krytyk literacki i profesor Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie także mojego współprowadzącego, profesora Mikołaja Sokołowskiego, dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. I zaczniemy może o tym, o miejscu Bolesława Leśmiana w pracach Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W wielkim skrócie, bo niestety inaczej nie mogę, chciałbym wskazać tylko na główne tendencje i główne kierunki badań nad Leśmianem. Leśmian był zawsze traktowany przez nas jako jeden z najważniejszych i najciekawszych i najbardziej inspirujących do badań poetów z wielu powodów. I różne szkoły, które w naszym instytucie uprawiały badania nad literaturą, konfrontowały się z Leśmianem. Wspomnę o tych najważniejszych. Badania nad mitologią, wyobraźnią taką mitologiczną Leśmiana, ale także nad jego poezją, językiem poetyckim prowadził profesor Michał Łowiński. Nad semantyką natomiast, trzeba to wyraźnie powiedzieć, pani profesor Kluba pewnie podejmie ten temat, prowadził badania profesor Sławiński, także blisko współpracujący rodzinnie i zawodowo z panią profesor Aleksandrą Okopin-Sławińską i dlatego wymieniam ich tutaj razem. Interesowała ich semantyka, wieloznaczność, też taka bardzo skomplikowana relacja między znaczeniami w obrębie słów, pomiędzy słowami poezji Leśmiana. O profesorze Rymkiewiczu mówiliśmy już w poprzedniej audycji, natomiast teraz chciałbym tylko, kończąc tą swoją wypowiedź, zwrócić uwagę na fundamentalne dla czytelnictwa i dla znajomości i dla tekstologii pracę profesora Cznadla, który jest głównym wydawcą dzieł wszystkich Bolesława Leśmiana w 6 tomach i one ukazują się w Piwie. One obejmują wiersze. Pierwszy tom zawiera przedrukowane tomiki poezji, ale także wiersze rozproszone i to jest bardzo istotne, bo profesor skupił tutaj te wiersze, które nie weszły za życia poety do jego tomów poetyckich. Zwracam też uwagę na zawarty w tomie z dramatami cały wywód dotyczący konstrukcji dramatów i też ich takich losów edytorskich, rękopiśmiennych. Mówiliśmy także o tym. Tam jest też dokonana rekonstrukcja jednego z dzieł Bolesława Leśmiana. Profesor Cznadel wydał także w roku 2016 kalendarium leśmianowskie. To są takie rzeczy fundamentalne, wpisujące się w pewną poetykę prac naukowych, które Instytut prowadził od lat i które właśnie mieściły w sobie na przykład takie dzieła jak Kronika Życia i Twórczości, kalendarium. Tutaj także profesor Cznadel objął tego typu pracami badawczymi życie i twórczość Leśmiana. No tak, i dzisiaj porozmawiamy o sensie poezji Leśmiana między innymi, ale zanim to zrobimy, posłuchajmy Moniki Brodki, która zinterpretowała wiersz Gad Bolesława Leśmiana i zastanówmy się, czy królewna może pokochać smoka. Brodka i podcast Allegro Lektury 2.0. Skończy się jawa, zacznie się sen. Skończy się jawa, zacznie się sen. Skończy się jawa, zacznie się sen. Thank you. To była Monika Brodka i Gad Bolesława Leśmiana, a ja poproszę o takie krótkie podsumowanie tego, do czego doszliśmy w zeszłym tygodniu, a rozmawialiśmy o języku Bolesława Leśmiana i o nowości jego kodu poetyckiego, pani profesor Agnieszka Kluba. Tydzień temu mówiliśmy o języku poetyckim Bolesława Leśmiana i rzeczywiście trzeba o nim mówić, jeśli chce się właściwie zrozumieć te najgłębsze pokłady sensu tej poezji. Mówiliśmy o tym, że Leśmian, podobnie jak symboliści, nie wierzył językowi. Nie wierzył językowi potocznemu, ale wierzył w możliwość tworzenia nowego języka. I na tym polega też paradoks jego poezji, że właściwie on, tworząc nowy język, pokazuje ograniczenia tego języka zastanego. Tutaj takim bardzo prostym zabiegiem, który stosuje, są na przykład zaprzeczenia, które wszyscy znają, wszyscy czytelnicy Leśmiana. To są owe bez mogiły, to jest bez śmiech, bez świat, bez cel, bez żałoba, niedobrzysk. Czyli właściwie co robi poeta, mówiąc w ten sposób? Mówi, nie mam innego słowa, mogę użyć tylko tego, które znam, ale właściwie pokazuje, że ono nie wystarcza. Ale ona, paradoks polega na tym, że ona wystarcza. Tak, ona wystarcza, ale musi być zaprzeczona. Tutaj najdalej w takim badaniu tych przeróżnych, zupełnie rozmaitych zabiegów semantycznych poety, najdalej poszli profesorowie Janusz i Aleksandra Sławińscy. Właściwie taka fundamentalna teza ich dociekań była taka, że w poezji Leśmiana, w tym jak on rozumiał język, decydującą rolę odgrywa przekonanie o niesymetryczności znaku językowego i znaczenia. To brzmi uczenie, ale właściwie można to przełożyć na takie dosyć proste, przynajmniej dwie skrajne, powiedziałbym, reguły. Mianowicie w tych swoich rozmaitych operacjach słowotwórczych Leśmian tak traktował słowa, aby pokazywać, że albo jedno przetworzone słowo potrafi wyzwolić z siebie jakby wiele więcej znaczeń niż w codziennym użyciu, albo odwrotnie, że pewne znaczenia pozwalają się odnaleźć w więcej niż tylko jednym słowie. Temu służą te przeróżne formacje leśmianowskie, na przykład czasowniki tworzone właściwie z czasowników istniejących, czyli zdudniać na przykład, wykojarzać, zbłyskać, przepaścić, napurpurzyć. To wszystko pokazuje, że jedno słowo właściwie może być źródłem serii wielu innych słów. Tu jeszcze można by mnożyć te przykłady. Ja jeszcze podam ten, który jest taki prosty, ale niezwykle wymowny. Mianowicie tym, czego między innymi nie znosił Leśmian, o czym pisał, była abstrakcja. Analogicznie nie znosił języka abstrakcyjnego, właśnie syntetycznego, i wszelkich terminów takich abstrakcyjnych. I takim efektem, który uzyskiwał w swojej poezji, żeby właśnie odebrać abstrakcję, abstrakcyjność, uczynić się na powrót o czymś konkretnym, był zabieg mówienia w liczbie mnogiej o rzeczownikach pochodzących od czasowników. Na przykład słowo zapatrzenie u Leśmiana bardzo często występuje w liczbie mnogiej. To są zapatrzenia. To jest wszystko policzalne, nagle uchwytne. To są zasłuchania, to są zbratania. Takich efektów mamy bardzo dużo. Można by o tym jeszcze mówić, ale przechodzimy do sensu poezji Leśmiana i pytanie do profesora Pawła Prochniaka. Jaki jest ten pełniejszy sens poezji Leśmiana? Pytanie znowu jest zaporowe, właściwie nie da się na nie odpowiedzieć, ale spróbuję, nie będę się wymigiwał. Tydzień temu wspomniałem, że wiersze Leśmiana wiedzą coś, o czym wiedzą nasze sny, tak? Sny naszej wyobraźni, sny słów. Wiersze Leśmiana, tak jak przed chwilą mówiła o tym pani profesor Kluba, rozbudzają, wydobywają na jaw potencjał słów, potencjał języka. I wtedy słowa wychylają się poza horyzont, patrzą w coś, co jest poza krawędzią. I dlatego te wiersze potrafią przyprawić o dreszcz i same są jak dreszcze. I to właśnie w tym dreszczu wiersza orientujemy się, że tego, co do nas nagle dociera w dreszczu, poprzez dreszcz, nie da się powiedzieć inaczej, nie da się tego powiedzieć poza wierszem. I że bez tych wierszy, bez sposobu, w jaki Leśmian używa polszczyzny, bez poruszeń jego językowej wyobraźni, nie dotknęlibyśmy czegoś ważnego, przyjmującego, głębokiego. I to coś nie dotknęłoby nas. Leśmian jest poetą dreszczu, dreszczu słów i dreszczu wyobraźni. Jest też poetą czegoś, co przychodzi z jakiejś innej strony, z innej strony istnienia, czegoś, co nas nawiedza nieustannie i nagle, jak te ćmy nocą, z wiersza ćmy właśnie, tak, to przychodzi i zjawia się w naszej wyobraźni i zjawia się pośród słów. Tajemnica obecności tego czegoś, tej innej strony istnienia, albo tego czegoś, co kryje się pod blichtrem, który bierzemy za realną rzeczywistość, tajemnica obecności tego rdzenia świata, rdzenia istnienia, wiąże się także z tajemnicą obecności samego poety, kogoś, kto zapisuje słowa i kto zjawia się, realnie się zjawia, kiedy te słowa jego wiersza czytamy, kiedy one wybrzmiewają, tak jak w radiu. No to może posłuchajmy zwiewności z tomu Napój ciernisty, wydanego w 1936 roku, czyta Marek Barbasiewicz. Zwiewność. Brzęk muchy w pustym dzbanie, co stoi na półce, smuga w oczach po znikłej za oknem jaskółce, cień ręki na murawie, a wszystko niczyje, ledwo się zazieleni, już ufa, że żyje. A jak dumnie się modrzy u ciszy podnóża, jak buńczucznie do boju z mgłą się na purpurza. A jest go tak niewiele, że mniej niż niebiesko, nic prócz tła, biały obłok z liliową przekreską, dal świata w ślepiach wróbla. Spotkanie traw z ciałem, szmery w studni, ja w lesie, mgłą byłeś? Bywałem. Usta twoje w alei, świt pod groblą w młynie, niebo w bramie na oścież, zgon pszczół w koniczynie, wstążka zmarłej dziewczyny na znajomej darni, słońce co chwiejnie skacząc zdzibli się w łzach deszczarni, wiara fali w istnienie za drugim nawrotem i wołanie o wieczność w jaśminach za płotem. Chód po ziemi człowieka, co na widnokresie, malejąc, łatwo zwiewną gęstwę ciała niesie i w tej gęstwie się modli i gmatwa co chwila i wyziera z tej gęstwy w świat i na motyla. To był Marek Barbasiewicz i zwiewność Bolesława Leśmiana, a my wracamy do treści. No właśnie, jakie są te zasadnicze pytania teontologiczne, które zadaje nam Bolesław Leśman, profesor Agnieszka Kluba? Tak, w tym wierszu właśnie słyszymy ten dramat istnienia, dramat poznania, który jest taką podstawową właściwie sprawą w tej poezji. Tutaj znowu trzeba zrobić jednak odwołanie do semantyki, bo jeżeli przyjmiemy, że owa niesymetryczność znaku językowego i słowa wskazuje na pewną uniwersalną właściwie umowność tych granic przyjętych w języku, to właściwie tym samym widzimy, że podobnie rozumie Leśmian pewną umowność granic w ogóle czegokolwiek. Tak? Tutaj właściwie gdzieś stawką jest to odczucie całości. Jednocześnie odczucie całości budzi grozę, bo jakże się odróżnić na tle tej całości? I tutaj właśnie przechodzimy do pytań filozoficznych. Co to znaczy istnieć? Istnieć poszczególnie, mówiąc językiem z kolei Witkacego. I jak postrzegać ową poszczególność, ową pojedynczość? Jak być postrzeganym? Co to znaczy być postrzeganym? To wszystko właściwie jest takim całym wachlarzem motywów, które nie ma każdym tekście Leśmiana można spotkać. To jest ten dramat percepcji, dramat spojrzystości. Tutaj między innymi okazuje się, że umowne są granice między materialnym a niematerialnym. Tutaj ten motyw cienia dziewczyny jest takim bardzo ważnym motywem, czyli właściwie dziewczyny, która chce zaistnieć, majaczy już jakimś cieniem, ale zaistnieć nie może. Tutaj są te znikomki, niebywałki, to wszystko są byty, które przez chwilę chociaż próbują stać się czymś trwałym, a czym w sposób zwodniczy próbuje właśnie nazwać je język. Tymczasem język Leśmiana wskazuje, że to wszystko jest czymś bardzo umownym, czymś kruchym i bardzo trudnym do zaświadczenia. Z kolei ja bym wskazała na wiersz Pan Błyszczyński, bardzo, bardzo, bym powiedziała, smutny wiersz, który opowiada o walce właśnie o dziewczynę, która chce zaistnieć. pan Błyszczyński wywiódł swój ogród z nicości błyszczydłami swych oczu i w tym ogrodzie zapragnął, żeby zamieszkała z nim dziewczyna. Właściwie rozmawiał o tym z Bogiem, próbował go do tego namówić. To nie skończyło się dobrze. Tak widzę ten dramat Poznania Uleśmiana. To pytanie do profesora Pawła Próchniaka. Czy taka problematyka właśnie ontologiczna i epistemologiczna mieści się jeszcze w zakresie poezji? No, można powiedzieć, że Leśmian, jak pięknie przed chwilą o tym mówiła pani profesor Kluba, jest poetą zwiewności istnienia i spojrzystości istnienia. A żeby tak to zobaczyć, żeby tak to uchwycić, potrzebna jest językowa wyobraźnia. Bez poezji, bez metafory jako narzędzia poznania nie dałoby się tak rozpoznać natury rzeczywistości czy natury istnienia. I Leśmian pokazał, że wyobraźnia, zwłaszcza poetycka wyobraźnia zestrojona ze słowem, jest narzędziem metafizycznym, znaczy, że jest narzędziem, którym można uprawiać metafizykę, że jest narzędziem poznania po prostu, przenikliwości, jasności widzenia, takiego jasnego widzenia przyrodzonej ciemności rzeczy. To jest sformułowanie, przyrodzona ciemność rzeczy, to jest sformułowanie Baudelaire'a. I mam wrażenie, że Leśmian mógłby pod tym sformułowaniem się podpisać, a na pewno był jednym z tych poetów, którzy mieli dar przenikliwego widzenia przyrodzonej ciemności rzeczy. I tak widzi się w rozbłysku, w ciemnej epifanii, w epifanii wiersza. I wiersze Leśmiana to jest właśnie ten moment rozbłysku, moment jasnowidzenia. Takiego jasnowidzenia, które jeszcze nie przechyliło się w banał, w komunał. Nie dało się spacyfikować i wciąż tętni, oddycha. Coraz mniej oczywiście mamy na to ucho, coraz słabiej to słyszymy, ale w tych wierszach to tętno, tak mi się zdaje, wciąż bije. Nie wiem, jak Leśmian osiągał ten efekt, bo jest to efekt tekstowy przecież, zrobiony ze słów, ale podejrzewam, że ma to właśnie jakiś związek z tym tętnem, o którym przed chwilą wspomniałem, z akustyką tego oddechu, z rytmem. No i na pewno ten rytm czuła doskonale fenomenalna Ewa Demarczyk. Posłuchajmy Garbusa na podstawie wiersza Bolesława Leśmiana, wydanego w zbiorze Łąka z 1920 roku. Tym garbem dumał i roił, do snu na plecach go niańczył, krwią własną karmił i poił. A teraz śmierć sobie skarbi, w jej urok wydłużył już szyję, jeno jeszcze się garbi, pokąd nie żyje i tyje. Przeżył swojego wielbłąda, okrutną swej duszy chwilę, nieboszczyk ciemność ogląda, a on te w słońcu motyle, do zmarłego dźwigacza powtarza kochąc swą głodą, co ten twój upór oznacza, żeś to przegległ mi przegrodą. Czyś w mgle potracił kolana, czyś snem pomiażdżył swe nogi, to coś mnie brał na barana, by zgubić drogę w półmroku. Czemuś łbem utkwił na cieniu z trudem swych barach się mieszczę, ciekawym wieczystyleniu, dokąd poniesiesz mnie jeszcze. To była Ewa Demarczyk, dokładnie tydzień temu, gdyby żyła, obchodziłaby swoje 80. urodziny. Niestety w wakacje ubiegłego roku zmarła Ewa Demarczyk, wielka dama polskiej poezji śpiewanej. A my wracamy do tego rytmu Bolesława Leśmiana i profesor Paweł Pruchniak, który ten rytm bada. Czy jeszcze chciałby coś dodać także w kontekście tego utworu? Chętnie dopowiem. W tym wykonaniu Ewy Demarczyk słychać było to pulsowanie, tak? Takie wolne bicie serca albo oddechu, takie pulsowanie oddechu, bo rytm, tak jak rozumie go Leśmian, ma w sobie właśnie coś z oddechu, coś z pulsu. Leśmian mówi o splotach, rozplotach. Ten rytm poezji wiąże i zarazem uwalnia słowa, wprawia te słowa w taniec, w trans i w tym tanecznym transie słowa są znowu wolne, tak? Odzyskują taką, jak to mówi Leśmian, pierwotną swobodę, wracają do swojego źródłowego stanu, stają się tym, czym kiedyś były, czym były u początku. A jednocześnie te same słowa wtedy, w tym tańcu, w tym transie, dalej podążam za Leśmianem, te słowa zmierzają za głosem śpiewnej pokusy, tak to ujmuje Leśmian, śpiewnej pokusy istnienia. Można zapytać, po co to wszystko, tak? Po co to rozwibrowywanie słów, ten ich taniec, ten trans. No, oczywiście dla śpiewu, dla magii, ale nie tylko. Chodzi również, i to dla Leśmiana jest ważne, o zestrojenie słów z takim wewnętrznym rytmem, jak mówi Leśmian, wabiącego je słowa ku sobie istnienia. Istnienie wabi ku sobie słowa. Słowa uwolnione, słowa w tym tanecznym transie wnikają w akustykę istnienia, jakby rozpoznają istnienie, stają się nim. Powiedziałem, że to wszystko jest dla śpiewu i dla magii zaklęć. To jest ważny wątek. Wydaje mi się, że również o tym, że poezja jest magią, że może być magią, że kiedyś była magią, warto przy okazji Leśmiana o tym warto myśleć i rozmawiać. I profesor Agnieszka Kluba, no właśnie jak pani sądzi, po co to wszystko, po co ten rytm u Leśmiana? No rytm na pewno należy traktować jako jedno z tych słów w słowniku, w takim własnym słowniku poety. On tych słów ma więcej, to oczywiście baśń, śpiew, taniec również i pieśń, a zwłaszcza pieśń bez słów. Tutaj rytm trzeba oczywiście rozumieć szerzej, to nie chodzi o metrum wierszu, tu nie chodzi o to, że te wiersze są rytmiczne, tu chodzi o pewien sens przenikający świat, wszechświat, zaświat. To jest też rytm właśnie semantyczny, to jest rytm nawrotów znaczeniowych. To jest pewna mądrość, która przenika ową całość i którą tylko za sprawą poezji i poetyckiego poznania można się włączyć. Tu dodać należy, że wśród paradoksów Leśmiana ważne miejsce zajmuje owa pieśń bez słów, co samo w sobie już jest dziwnym stwierdzeniem, ale ono zostało jeszcze przez poetę rozszerzone. Mianowicie w pewnym momencie mówi o słowach do pieśni bez słów. Trudno się już w takim określeniu odnaleźć. Ta komplikacja idzie dalej, bo jeszcze mówi poeta o tym, że człowiek bywa owymi słowami do pieśni bez słów. Tu rzeczywiście chodzi o pewną magię, o pewne wtajemniczenie, przestrzenie, które nie są dostępne w takim potocznym, zracjonalizowanym rozumieniu. Stąd też wielka admiracja Leśmiana dla natury, ale nie jest to prosta pochwała przyrody, to jest właśnie adoracja czy umiłowanie czegoś, co jest mądrzejsze od nas. Może właśnie dlatego, że jest pozasłowne, że obywa się bez tego pośrednictwa języka. Tutaj dość często pojawia się ten motyw właściwie pytania kwiatów, pytania tych bytów pozaludzkich o wiedzę, którą mają. To dość częste u Leśmiana. No i bardzo dobrze tutaj wpisze nam się utwór, który przygotowaliśmy, czyli Róża. Projekt Leśmian, muzyka Monika Budniak, Przemysław Książek. Posłuchajmy. I sen miałam, ale jaki? Przypomnieć już nie mogę. Twojeż to były usta, mojeż to były dłonie, głąb sadu mego pusta. We wrotach księżyc płonie. Profesor Jarosław Marek Rymkiewicz powiedział, że jedną z niepowtarzalnych cech języka poezji Leśmiana jest integralne złączenie zadumy i humoru. I o tym humorze czy pogodzie ducha Leśmiana teraz porozmawiamy. Czy poezja Leśmiana jest poezją pogodną? I to pytanie do naszych gości, pani profesor Agnieszka Kluba. Oczywiście tak i nie, to znaczy ona bywa bardzo zabawna. Tutaj chyba jedną z najbardziej zabawnych i jednocześnie najbardziej popularnych utworów jest utwór Dusiołek, ale oczywiście tego humoru jest bardzo dużo, też dużo jest czarnego humoru, czyli śmiania się ze śmierci. I od razu tym samym widzimy, że ten humor bywa taki podwójny, to znaczy on ma drugie dno, tak? To znaczy tu jakby nie, punktem dojścia być może nie jest śmiech, ale pewna refleksja. bardzo dużą rolę odegrały inspiracje Leśmiana. Wiadomo, że inspirował się twórczością Alana Edgara Poe, którego poznał za sprawą Konstantina Balmonta, którego spotkał w Paryżu. Balmont tłumaczył też utwory Poego, a sam Leśmian też przetłumaczył dużo opowiadań, nie z oryginału, ale z tłumaczenia Baudelaire'a. Na pewno stało się coś takiego, że jak to ujął jeden z krytyków, Zbigniew Binkowski, od Leśmiana począwszy słowo w polskiej poezji się śmieje. Tu rzeczywiście udało mu się w sposób niezwykły połączyć owe właściwie najdalej idącą dociekliwość taką poznawczą, filozoficzną właśnie z pewną dozą humoru, bo to też nie jest przypadkowe. Leśmian nie znosił patosu. Tak jak nie znosił abstrakcji, nie znosił patosu, dawał temu wielokrotnie wyraz. I być może właśnie tak należałoby najprościej powiedzieć. On uważał, że o rzeczach najpoważniejszych, najważniejszych nie można mówić wzniośle, ponieważ jednocześnie ta wzniosłość coś fałszuje. Ten patos trzeba natychmiast równoważyć czymś innym. I stąd ten humor. Możemy mówić o dystansie, chociaż nie do końca o to chodzi. Tu chodzi też o pewien rodzaj właśnie mądrości, jaką niesie uśmiech i humor. I to samo pytanie do profesora Pawła Próchniaka. Po co Leśmianowi te żarty? Po co to przymrużenie oka? Leśmian jest poetą takiego przymrużonego mrugnięcia, tak? przymrużenia oka. Leśmian potrafi być zabawny, nawet bardzo. To oczywiście można kwitować śmiechem i czytać go tak, jakby to był taki troszkę bardziej wyrafinowany Brzechwa. Tak niestety robią dość często polscy aktorzy. Dla mnie to przymrużenie oka, to spojrzenie zezem, jak sam Leśmian pisze, jest oczywiście przede wszystkim dźwignią wyobraźni. To przymrużenie oka jest potrzebne po to, żeby zobaczyć inaczej, pod innym kątem, żeby spojrzenie zostało wybite z rutyny widzenia. I wtedy można zobaczyć inaczej, wtedy można zobaczyć więcej. Tak jak powiedziała pani profesor Agnieszka Kluba, żarty Leśmiana nigdy nie są łatwym efektem, jakby nigdy nie są po wierzchu, nie są facecją, błazenadą, takim czczym popisem inteligencji. Są dźwignią wyobraźni i bardzo często są oparte na paradoksie. Paradoks, przypominam, to jest ta figura wyobraźni, która pojawia się bardzo często wtedy, kiedy nasza wyobraźnia, nasza świadomość styka się z tym czymś, co ją przekracza, przerasta. W wyobraźni religijnej paradoks odgrywa tak ważną rolę, dlatego że jest tą figurą wyobraźni, która potrafi wyjść naprzeciw tajemnicy, doświadczenia sakrum, intuicji boskości. Leśmian umiał utrzymać równowagę pomiędzy wysokim tonem paradoksu a jego ludycznością. W każdym paradoksie są te dwie nuty. Geniusz Leśmiana polega między innymi właśnie na umiejętności zestrojenia różnych tonacji w jeden mocny, poruszający i żywy akord. Tak to słyszę. I ostatnie pytanie dzisiejszej trójki literackiej do naszych gości o to, jaki wpływ wywarł Bolesław Leśmian na innych poetów. Jak był odbierany przez swoich współczesnych i jak jest odbierany dzisiaj? Jeśli chodzi o to, jak był odbierany przez swoich współczesnych, to właśnie nie był odbierany. To znaczy nieliczni rozpoznali ten geniusz i wartość tej poezji. On był traktowany dość powierzchownie jako stylizator, jako pogrobowiec młodej Polski. Zresztą trzeba przyznać, że to rozpoznanie w tamtych czasach wielkości poety mogło być trudne. W 20 roku opublikował Tam Łąka, a przypomnijmy, że w tym czasie trwa wojna polsko-bolszewicka z jednej strony, a z drugiej strony narastał ferment awangardowy. Właściwie, jak powiedział Adam Warzyk, Tom Łąka wydawał się kompletnym anachronizmem, w ogóle nie taktem w tym momencie. Leśmian został doceniony pod koniec życia. Tu rzeczywiście młodzi poeci tamtego czasu, młodzi poeci i młodzi krytycy jak Frydę między innymi zaczęli go doceniać. Oczywiście przede wszystkim to, co po wojnie się stało, czyli publikacje, wznowienia jego poezji, wywarło wpływ na polskich poetów. Przede wszystkim zwróciłabym tu uwagę na poetów lingwistycznych. Tutaj Tymoteusz Karpowicz, który napisał książkę o Leśmianie, o poezji niemożliwej, i Dałoszewski. Właściwie można powiedzieć, że lingwiści zostali ośmieleni przez Leśmiana właśnie tym, co robił z językiem. Właściwie Leśmian pokazał, że tych możliwości przekształcania twórczego języka jest bez liku, tak? Że właściwie tutaj poeci mogą wiele zdziałać. Na to zwróciłabym uwagę. A czy jest też ważny dla poetów współczesnych, profesor Paweł Próchniak? Tak i nie. Echa Leśmiana powracają we współczesnej poezji, we współczesnej literaturze, niekiedy w sposób bardzo spektakularny i twórczy, nie wiem, tak jak u Andrzeja Sosnowskiego, u Tomasza Różyckiego, czy ostatnio popis świetny literacko mieliśmy w prozie, czy mamy w prozie Radka Raka, myślę o jego książce, która otrzymała nagrodę Nika, ale generalnie wydaje mi się, idiom Leśmiana jest nie do podjęcia. Stracimy na niego ucho, a polscy poeci idą w inną stronę. Po śmierci Leśmiana Leopold Staff napisał bardzo piękny wiersz pożegnalny. W tym wierszu jest taki obraz rozbitego dzbana, z którego wycieka jakiś drogocenny napój, a nigdzie choćby jednych ust spragnionych. I ten wiersz kończy się tak. Odchodzi, nie ma pieśni. I widać w mroku jedynie długie, rozpuszczone włosy. Obawiam się, że trochę tak jest. Obawiam się, że Leśmian został w jakiejś mierze zaduszony przez to, że stał się obowiązkiem szkolnym i że został rozkręcony na śrubki i nikt nie potrafi go na nowo złożyć tak, żeby śpiewał. No i tutaj musimy postawić kropkę, ale jeszcze znajdzie się miejsce na rekomendacje dla profesora Mikołaja Sokołowskiego, rekomendacje Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Rekomenduję poetę, którego Leśmian niezwykle cenił i który był mu bardzo bliski, to znaczy Juliusza Słowackiego. Jesienią zeszłego roku zespół pod kierownictwem Marii Kalinowskiej opublikował Raptularz Wschodni Juliusza Słowackiego w trzech woluminach z podobizną autografu, komentarzami, także komentarzami krytycznymi oraz opracowaniem ideowym, merytorycznym. Dlaczego o tym mówię? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to edycja, która próbuje przywrócić polskiej kulturze Słowackiego takim, jakim on naprawdę był, ponieważ niestety został on częściowo zniekształcony przez edytorów jeszcze XIX-wiecznych, także XX-wiecznych. I tutaj trzeba wspomnieć o takich bardzo pozytywnych zjawiskach, które się wpisuje ta edycja, to znaczy nie sięgając już nawet do publikacji Manfreda Kridla, który jako jeden z pierwszych publikował takie zapiski osobiste, notatki Słowackiego, chciałbym wspomnieć o Raptolarzu lat ostatnich, który został opublikowany także z podobizną rękopisu kilkanaście lat temu przez Marka Troszyńskiego. A po drugie jest ta edycja niesłychanie ważna, ponieważ ona przybliża nam Słowackiego jako rysownika. My mamy w zasadzie dwóch najwybitniejszych polskich poetów romantycznych, którzy byli rysownikami, Słowackiego i Norwida, przy czym Norwid niewątpliwie był talentem malarskim na miarę takich też rysowników jak Blake czy Victor Hugo. Dzisiaj rysunek, także rysunek poetów, rysunek wykonywany przez poetów przeżywa ogromny wzrost zainteresowania, renesans. Takim ośrodkiem, który animuje także badania naukowe nad tym polem twórczości romantycznej, nie tylko romantycznej, jest Louvre. I tutaj przypomnę, że nie tak dawno w Muzeum Narodowym miała miejsce wystawa rysunków Jacka Malczewskiego, który rysował i malował, inspirując się twórczością literacką Słowackiego. Na tej wystawie mogliśmy zobaczyć także rysunki samego poety i porównać pewne motywy, które przedstawiał Słowacki i później Malczewski. Więc jest to zwrócenie tego, co Słowackiemu się należy i na polu literackim, na polu intelektualnym, ale też duży krok w stronę lepszego poznania jego twórczości jako rysownika. Bardzo dziękuję. To była Trójka Literacka, której gośćmi byli profesor Agnieszka Kluba, profesor Paweł Pruchniak i profesor Mikołaj Sokołowski. A na koniec taki najbardziej oczywisty wybór, Marek Grechuta razem z Krystyną Jandą, która jest tam zupełnie nie do poznania, w Malinowym Chruśniaku. Przed ciekawym wzrokiem zapodziani po głowy przez długie godziny. Nie zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny. Palce miałaś na oślep skrwawione ich sokiem, błąd złośny huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniałych pajęcze na skrzyły się wisiory. I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty. Duszno było od malin, której szepcząc rwała, a szepcząc tylko wówczas na cicho w ich woni, gdyś wargami wygarniał z podanej ci dłoni owoce przepojone wonią twego ciała. I stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie. I chce się wciąż powtarzać dla własnej dziwo. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła. Urwałeś me dłonie, oddałam w skupieniu. Ach, chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła. Śledzą nas, okradają z ścieżek i ustroni. Z trudem przez nas wykryty gniew na słońcu pała. Spieszno do łez szczęścia do tchu w naszych dłoni. Chcemy pieszczot próbować poznawać swe ciała. Więc na przekór przeszkodom, źrenicą bezradną, chłonimy się nawzajem niby dwa bezdroża. A gdy powiek znużonych kotary opadną, czujemy, żeśmy wyszli z uścisków i złoża. Nikt tak nigdy nie patrzał, nie bywał tak blady, i nikt do dna rozkoszy ciałem tak nie dotarł, i nie nurzał swych pieszczot bezdomnej gromady w takim morzu pod strażą takich czujnych kotar. Czasami mojej ślepej posłuszny ochocie pragnę w tobie mieć czujną na byle skinienie, sługę co pieszczotami gasi me pragnienie. A ty jesteś tak zmyślna i zwinna w pieszczocie, gdy twój warkocie w słońcu wybujałe ziele, tchem rozwartych ogrodów mą duszą owionie, głowę twą niby puchar ujmuję w swe dłonie i wargami w ślad dreszczu prowadzę po ciele. I raduję się śledząc tę wargę, jak zmierza do mej piersi kosmatej, widnej w niedomroczu, w której marzę pierś w lesie, ryczącego zwierza. I staram się, gdy pieścisz, nie tracić go z oczu. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowid. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.